kursowych, a po godzinie 7 zapowiadane spotkanie z najsławniejszym tenorem świata Piotrem Byczą. Bardzo panu pięknie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W polityce wiarygodność jest jedną z najważniejszych wartości, mówił w Krakowie lider Prawa i Sprawiedliwości. W Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej podkreślał znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 5 osób zginęło w katastrofie samolotu u wybrzeży Hondurasu. W polityce wiarygodność jest jedną z najważniejszych wartości, mówił podczas spotkania z członkami Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego w Krakowie lider Prawa i Sprawiedliwości. Odczytano deklarację Platformy Obywatelskiej sprzed wejścia Polski do Unii. Jarosław Kaczyński podkreślił, że wiarygodność jest fundamentem demokracji. Jeżeli ktoś zupełnie co innego głosi, a co innego robi, to wtedy cały mechanizm demokratyczny oparty na wyborze jest w gruncie rzeczy aktem manipulacji, a nie aktem, który ma wyrażać wolę społeczeństwa czy części społeczeństwa. PO w swojej deklaracji mówi m.in. o obronie polskich przedsiębiorców, a wystarczy popatrzeć na ich późniejsze głosowania, powiedział lider partii rządzącej. O tym, że PiS jest gwarantem utrzymania dobrych zmian w kraju, mówił z kolei w Będzinie Mateusz Morawiecki. Nie możemy dać się uśpić, podkreślał szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami. Kiedyś Będzin żył przemysłem, potem upadł ten przemysł. Nasze działania mają doprowadzić do tego, żeby bezrobocie było jeszcze niższe, pracy jeszcze więcej i żeby przedsiębiorstwa polskie dawały sobie coraz lepiej radę na całym świecie. Z kolei podczas spotkania z mieszkańcami Zawiercia premier zapowiedział zmianę w rozporządzeniu dotyczącym zakończenia roku szkolnego. Moment rozpoczęcia wakacji zostanie przesunięty z piątku 21 czerwca na środę 19. Szef rządu gościł na Śląsku w związku ze stuleciem wybuchu powstań. Podczas przemówienia na pikniku militarnym w Katowicach mówił, jak wielkie miały one znaczenie dla polskości. W Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej podkreślał z kolei znaczenie wyborów do Europarlamentu. Donald Tusk uczestniczył w marszu Polska w Europie zorganizowanym przez Koalicję Europejską. Na zakończenie marszu podkreślał, że miejsce Polski jest w Europie i zachęcał do głosowania na koalicję. To my, polscy wyborcy, zdecydujemy o tym, kto będzie Polskę reprezentował w Europie. O tym, jaka będzie Europa w ciągu najbliższych kilku lat. A to nie są jedyni kandydaci w tych wyborach. Ja, tak jak wam powiedziałem, wierzę i chciałbym, żebyście wy uwierzyli nie mi na słowa, ale we własne doświadczenie. Na nich na pewno w tej sprawie się nie zawiedziecie. Oni niczego nie muszą udowadniać. W marszu uczestniczyli liderzy partii tworzących koalicję oraz byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Były przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński zapowiada realizację postulatów środowisk LGBT. Według słów polityka miałoby do niej dojść po wyborach do Parlamentu Krajowego. Rozmowę przechodnia z Rafałem Grupińskim podczas marszu w Warszawie publikuje portal niezależna.pl. Będziemy na pewno działać w tej sprawie progresywnie, ale po 20 którymś października. Po prostu musimy prowincję przyciągnąć do głosowania, dlatego dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo, mówi w cytowanym nagraniu Rafał Grupiński. W katastrofie małego samolotu u wybrzeży Hondurasu zginęło 5 osób, obywatele Kanady i Stanów Zjednoczonych. Awionetka wpadła do morza w pobliżu wyspy Roatan, leżącej przy największej rafie koralowej na Morzu Karaibskim. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. 4 Kanadyjczycy zginęli na miejscu, amerykański pilot w szpitalu. Żołnierze generała Andersa uczestniczą w obchodach 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Za bohaterską postawę podziękowali im m.in. prezydenci Polski i Włoch. Na obchody przybyli weterani z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Bardzo wzruszające. Tyle naszych rodaków tutaj. Coraz więcej zainteresowanie naszej młodzieży. Harcerze zawsze byli zainteresowani. Cieszę się z tego, że utrzymują tę pamięć. To jest jedna z najważniejszych bitw na Monte Cassino. Tak krwawo okupione zwycięstwo mogło prawie zakończyć kampanię włoską. Gdyby się Niemcy, te doborowe oddziały, dywizję spadochronową i podobne, zamknęło worku. Ja byłem stale w pierwszej linii włączności, radiooperator. Ja to wszystko znam i z dala, i z bliska. Staraliśmy się jak najlepiej, żeby do Polski szybciej dojść. Dziś weterani odwiedzą San Vittore del Lazio, gdzie położą kwiaty przy pomniku upamiętniającym poległych żołnierzy II Korpusu Polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela także pochmurna i deszczowa, możliwe burze, gdzieniegdzie z gradem. Na termometrach od 21 do 25 stopni. Chłodniej nad morzem od 18 do 20. W czasie burz dość silny wiatr, wiejący z prędkością do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cisza. Nie wydawała się tu zupełnie martwa. I to właśnie budziło niepokój. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Trójce. Trudno było nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany, nasłuchujący odgłosów życia. Czyta Bartosz Porczyk. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku, około 20.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Przed nami zapowiadane długo spotkanie z najsłynniejszym tenorem globu, Piotrem Beczałą. A gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, jak szeroki jest repertuar mistrza, proszę posłuchać. Ein Ideal hat jede Frau, jeder Mann. Man hat seinen Liebesroman, aber ich habe 10 bis 12 und mehr beinahe, denn für mich, ja für mich, sind die Mädels nur zum Küssen. Tralalalala, aber blond, aber braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist rot, doch was ich tu, ich denke immer zu an eine bloß, denn diese eine, diese kleine, sie hat beide, einen Mund hat die kleine, ja, das eine ist mir sonnenklar. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen, mein Herr. Gehört nur einer offenbar, denn die eine, die ich meine, ist ja famos. Das ist mein Typ, sagt jede Frau wie der Mann, im Leben ganz genauso wie im Roman. Ist er blond, liebt er braun, ist er blond bei dem nur blond geriet, aber ich im Vertrauen bin in puncto Haare farbenblind. Tralalalala, aber blond, aber braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß, doch was ich tu, ich denke immer zu an eine bloß, denn diese eine, diese Kleine, sie hat Beine und einen Mund hat die Kleine. Ja, das eine ist wie sonnenklar. Aber blond, aber braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß und da gehört nur einer offenbar. Denn die eine, die ich meine, ist ja. Piotr Beczała, brunetki, blondynki. Z płyty Twoim jest serce me, królewscy filharmonicy z Londynu i wspaniały maestro Łukasz Borowicz.

Liebe,

Piotr Beczała, całuję twoją dłoń, madam, a wcześniej Edith Piaf, niczego nie żałuję. Piotr Beczała również nie żałuje ani jednego kroku w swoim życiu, które ciężka praca, które doprowadziły go tam, gdzie dzisiaj jest, czyli na sam szczyt światowej opery. Po niemiecku, a wcześniej po włosku, po francusku i po polsku. Od operetki po najpiękniejsze, najsławniejsze arie operowe. O tym opowiadał na naszym długim, fantastycznym spotkaniu. To jeszcze raz po polsku zakończmy nasze rozmowy o talencie Piotra Beczały arią Stefana. Jedną z najpiękniejszych i najtrudniejszych arii, tym razem ze Strasznego Dworu Moniuszki. Zakończył się 10. Międzynarodowy Konkurs Moniuszkowski w obchody 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki, którego jednym z jurorów był właśnie Piotr Beczała. Raz jeszcze mistrz Piotr Beczała i aria Stefana ze Strasznego Dworu. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Jan Pniewski, dzień dobry. W Przewodniku Katolickim dwa artykuły poświęcone zmarłemu niedawno Jeanowi Vanier, założycielowi wspólnoty L'Arche oraz ruchu Wiara i Światło. Według wielu przyjętych powszechnie kryteriów Jean Vanier mógł uchodzić za uosobienie człowieka sukcesu. Syn wybitnych rodziców, bohatera wojennego, późniejszego gubernatora generalnego Kanady oraz matki, w której sprawie toczy się proces beatyfikacyjny. Obiecujący oficer marynarki wojennej, który na balu tańczy z księżniczką Małgorzatą. Doktor filozofii, który przyjacielskie rady przyjmował od samego Angelo Roncalliego, późniejszego papieża Jana XXIII. To ten człowiek z perspektywy podeszłego wieku swoimi najważniejszymi nauczycielami nazywa osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pisze Maciej Mróz. Vanier wielokrotnie powtarzał, że to nie tylko słabi potrzebują silnych na tym świecie. Wymiana musi zachodzić w obie strony i to właśnie nazywane jest przewrotem kopernikańskim, którego dokonał Jean w podejściu do osób z niepełnosprawnością. Bo oni nie są jedynie biorcami usług społecznych, przy których ja, tak zwany pełnosprawny, mogę spełniać się jako dobry pomagacz. Prędzej czy później odkrywam to, co zobaczył Jean, że ja też ich potrzebuję, że tak naprawdę nie ma już ich i nas. Jesteśmy my, poranieni słabi ludzie z ogromnym potencjałem kochania i perspektywą wielkiego pokoju i radości ze wspólnego życia, pisze w swoim artykule Grzegorz Zbiorczyk. To był przewodnik katolicki. Mówili rozmaite rzeczy. Najpierw, że chcą mnie wymienić na kogoś przetrzymywanego przez Amerykanów lub przez żołnierzy innych wojsk koalicji walczącej z Saddamem Husajnem. Potem opowiadali, że wymiany nie będzie, bo nie jestem nikim ważnym. Wreszcie zażądali okupu od mojej rodziny i od kościoła. Niestety milicje, które działały w Iraku po 2003 roku, stosowały porwania i zastraszania po to, aby doprowadzić do egzodusu ludności chrześcijańskiej. Mówi na łamach tygodnika Idziemy biskup Saad Sirop Hanna, autor książki Porwany w Iraku. Za Husajna nikt by mnie z kościoła nie porwał. Saddam szanował chrześcijan, a wicepremier w jego rządzie Tariq Aziz był wyznawcą Chrystusa, czytamy dalej. A odpowiadając na pytanie Piotra Kościńskiego o to, dlaczego tak silni są radykalni islamiści, biskup Hanna mówi: problem polega na hermeneutyce interpretacji pism islamu. Myślę, że cały islamski świat przeżywa obecnie kryzys interpretacji. Zapewne muzułmanie powinni włożyć większy wysiłek w edukację i formowanie swoich współbraci w zrozumienie innych religii i potrzebę respektowania odmienności. Tylko edukacja może wyrwać świat islamu z fanatyzmu i doprowadzić do zniknięcia muzułmańskich terrorystów. To był tygodnik Idziemy. Brytyjski minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt zlecił raport o prześladowaniu chrześcijan na świecie i przyznał się do zaniedbań w ich obronie. Czy to przełom i Europa Zachodnia bardziej otwarcie upomni się o prawa wyznawców Chrystusa? Zastanawia się na łamach gościa niedzielnego Maciej Legutko. Dokument stwierdza wprost, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Liczba doświadczających wysokiego lub jeszcze gorszego poziomu prześladowań została oszacowana na 245 milionów. Chrześcijanie stanowią 80% represjonowanych wyznawców wszystkich religii, pisze autor. Hunt w swoim wielkanocnym manifeście podjął głębszą analizę przyczyn obojętności Londynu na krzywdy wyznawców Chrystusa. Winą za ten stan rzeczy obarcza nie tylko polityczną poprawność, ale także lęk przed ingerowaniem w sprawy krajów będących dawnymi brytyjskimi koloniami. Chcemy porzucić wahania dotyczące zajmowania się tą sprawą, deklaruje Hunt. Miejmy nadzieję, konkluduje Maciej Legutko w gościu niedzielnym, że przebudzenie brytyjskich polityków wzbudzi refleksję na całym Zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci.